پس فساد که یک کسی بوه که آلی همی زنا و همی سود و همی بدبختی و این خود از ما که در اروپا زیاد هستن، خونه اونا خارام زندگی دارن. قرآن در جواب داد که سر تو که میاد به خاطر که تو مسلمان هستی، تو باید پس به الله انعطاف بکنی، تو خود جنت دعوا داری، از این خاطر یه عذاب سرت میآید که خود اصلاح بکنی. اونا که این مشکل خلاص هستن دیگه، نه جنت دعوا میکنن و نه پشتش میگردن، اینا نتیجه خود در دنیا میگیرد. و قرآن کریم بعدا انشاءالله میگه که میگه اگر شما سست نمیشدین در دینتان، ما در دنیا برای کافر حتی قلفکای دروازهشان از طلا میساختیم. این دیگه آمادگی پیری رو بگذار. قل بگو ای پیغمبر سیرو فی الارض، سیر بکنین در زمین، فنظور و ببینین کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چه شد آخر انجام آنانی که پیش از آنشان بودن. کان اکثرهم مشرکین، بودن اکثرشان که هلاک شدن مشرک بودن، با الله شریک آورده بودن. بناهن وقتی که بیدینی سبب اجحاف و عذاب الهی میشن، فاقم وجهک للدین القیم، پس راست بدار رویت را للدین القیم و دین استوار و فابرجا، من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که بیاید روزی که لا مرد له من الله، بازگردانیدن نیست آن را از طرف الله جل جلاله. یوم ایذن، آن روز یصدعون، مردم جدا جدا میشن. یوم ایذن یصدعون، مردم با تفرقه تفرقه میشن، گروهی به جنت میره و گروهی به طرف دوزخ. لا مرد له من الله، کلمه مرد مصدر میمی است. در آیه مصدر به معنی اسم فاعل است که معنای تو میشه که لا راد له من الله، برگرداننده وجود نخواهند داشت از عذاب الهی و از آمدن از این که از طرف الله میاد. و ضمیر له بیان برمیگردد که معنای آیه تو میشه هیچ کس نمیتواند آن روز را از الله جل جلاله بازگرداند، هیچ کسی قوت را ندارد. یوم ایذن، در آن روز یصدعون، مردم جدا جدا میشن. یصدعون صدع در اصل به معنای شکستن و شکافتن ظرف است و تدریجا به معنای پراگنده و تفرقه می آید. یک پله را بندازن تیت تیت می شود. در اوجا هم این روابط نامشروعی که به خاطر اسباب دنیا آمده، این کلش از هم می ریزد. من کفر فعلیه کفرو، پس کسی که انکار کرد فعلیه کفرو، پس بروی از سزای کفری وی. هر کسی که ناسپاسی کرد جزایش خود را خودش میگیرد. و من عمل صالحا، و هر که کار شایسته را مطابق به دین کرد، فلی انفسهم یمهدون، پس برای خود آرامگاه میسازند. فلی انفسهم یمهدون، برای خود مهد و آرامگاه را خودش میسازند. این حساب و کتاب حتما میشد. چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، فالله بدله بده آنان را که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، کارهای شایسته ای کردن، من فضله، از فضلش. یعنی ایمان سبب میشد که بهترین مهد را برای انسان بسازد، زیرا خود اعمال اگر محاسبه شد ما توانایی از این را نداریم که ورود به جنت را پیدا کنیم. من فضله، الله به فضل و کرم خود برای ما این توفیق را عنایت میکند که ما را ورود بدهد به طرف جنت. انه لا يحب الكافرين، یقین الله دوست نداره کافران را، از این خاطر مهد دوزخ را برش میدهد. به خاطر که توحید الله را بپذیریم و آمادگی به طرف سرای آخرت داشته باشیم، با دلائل خود را و نعمتهای خود را ذکر میکند. و من آیاتی ان یرسل الرياح، از دلائل قدرت و حاکمیت الله جل جلاله یکی هم ایست که می فرستد بادها را، مبشرات، مجددهنده، ولیذیقکم من رحمتی، تا بچشاند برای شما بعض از رحمت خود را، ولی تجری الفلک، و جاری شود کشتی، ولی تجری الفلک، تا جاری شود کشتی، به امره، به حکمش، ولی تبتغو من فضله، تا طلب بکنید از فضل او تعالی، ولعلکم تشکرون، و تا شما شکر بکنید. بعضی از نعمتی که یک آب را برمی که کل چیز را یک نفر گرفته نمیتونه، نعمت به نهایت زیاد است، ولی هر کس مطابق ضرورتش استفاده میکنه. ولقد ارسلنا، به تحقیق فرستاد، من قبل که پیش از تو رسولا، پیغمبران را، الی قومهم، به سوی قومشان، فجاؤوهم بالبینات، پس آوردن به قوم خود دلائل واضح را به صحت دین. با این اساس هم چی کردن؟ تعداد انکار کردن و نپذیرفتن. فا فانتقمنا من الذين اجرموا پس ما هم انتقام کشیدیم از آنانی که نافرمانی کردن الله جل جلاله را و کان حقا علینا نصر المؤمنین و حق است بر ما ثابت است بر ما نصر المؤمنین مدد کردن برای مؤمنان این الله میگه و کان حقا علینا نصر المؤمنین و این ثابت است بر ما که کمک بکنیم مؤمنین را در چی؟ در دعوتشان هر قدر که ایمان بلند میرد الله این حاکمیت را برای یک مسلمان ارزانی میکند الله آن معبود بر حق مستجمی تمام صفات کمال آن ذاتی که حاجت روای حاجت های مخلوق است الذی آن ذات عظیم است که یرسل الرياح میفرستد بادها را فتثیر سحابا پس برانگیزاند ابر را فیبسطه فی السماء پس میگستراند آن را در آسمان کیف یشاء طوری که او بخواهد الله آن ذات است که میفرستد بادها را و این بادها چی میکنند فتثیر سحابا پس برانگیزاند ابر را بلند میکنه ابر را فیبسطه فی السماء میگسترد امی ابر را در آسمان کیف یشاء طوری که او بخواهد شرق و غرب ببینید که اطرف که او میخواد ای ابر را رایی میکند و یجعله و میگن ای ابر را کسفا پاره پاره یک بر بالای دیگری فتر الوت خفستو میبینی قطرات باران را یخرج من خلالی که بیرون میاد از امی ابر از امی کتله ابر پایین میشود فاذا اصاب به من یشاء پس چون برساند به آن من یشاء کسی را که بخواد من عبادی از بندگانش اذا هم یستبشرون ناگهان خوش میشن الحمدلله این بارش شد ما چقدر شکر کشیدیم که الله جل جلاله بر ملت ما در این روزها برف را نازل کرد خوش شدیم و این کانو من قبل ان ينزل علیهم و هر نبودن من قبل ان ينزل پیش از آن که نازل کرده شد بر ایشان من قبله پیش از ظهور ابر لمبلسی ناامید بودن ببین قرآن کریم و این کانو من قبل ان ينزل علیهم و هر نبودن پیش از نزول قرآن کریم لمبلسین ناامید مسیر را نمی فهمیدن که حق چی است باطل چی است شر چی است کفر چی است الله با واسطه از این کتاب خداوند متعال برای ما شما راه را نشان داد بنا ان فانظر ببین ای بیننده الی آثار رحمت الله و نشانی های رحمت الله جل جلاله کیف یحیی الارض بعد موتها چگونه الله زنده کرد زمین را بعد از مردن آن ان ذلک لمحیی الموتا هر آن ذاتی که زمین مرده را زنده کرد لمحیی الموتا زنده کننده مردگان هم است باز به هدف آمد نعمت را ذکر کرد و هدف را باز تثبیت کرد و هو علی کل شیء قدیر و یقین الله جل جلاله به هر چیز قادر است یکی هم چی هستن زنده شدن انسانهایی که مرده اند ولئن ارسلنا ريحا واگر مفرستیم بادی را فرعوه پس ببیند آن کشت مصفرا زرد شده لظلوا من بعده یکفرون البته شود بعد از آن یکفرون ناسپاسی کنندگان ارگا ما بفرستیم باد را و توسط از این باد ببینند آن کشتزار را مصفرا زرد شده کشت آب آمد کشت بلند شد بعد از او باز با زردی گرد یعنی پخته شد گندما و جواری همش را پختگی خود رسید بعد از این که میچیند نعمت الله را و حکم الله برش ملتفت میشه که از این عشر ثبته این مردم چی میگه یک فرو ناسپاسی میکنن بعد ایتو فکر میکنن که هیچ گپی نشده حالا که ببین نو که کشتش کردی آب نبود و امیره میگفتی که او از کجا بکنه خداوند متعال ابر را بر تامت و آب را پایین کرد بعد از این آب استفاده کردی کشتت به یک حدی رسید که بر پخته شد بعد از پخته کردن بردم که صد سیر خو گرفتی ده سیرش برای مسلمانایی که فقیر هستند به اونها بده 90 سیرش خودت بگی و در اینجا یک فروع ناسپاسی میکنن میگه چرا با تو بعد نمیدهد در رای الله و این واقعیت هست که شما با همی آیت در زندگی تان ببینید مردم اما تو میکنن جمع میکنن جغل میکنن خراش اما تو استاد میشود فقیر و مظلوم و بیچاره در این گردش میبیند و نمیدهد بناهن دلائل واقع و راست هست فا اینکا لا تسمع الموتا هر آن تو شنوانیده نمیتوانی مردگان را. ای پیغمبر تو مردگان را شنوانیده نمیتوانی. ولا تسمع الصم و همچنان شنوانیده نمیتوانی کران را. الدعا آواز خواندن و خصوصا ایکر اذا ولوا مدبرین چون روی بگردانن خوش داده. روی بگردانن خوش داده تو که دیگه او نه حق میبینه نه اشاره را میبینه. قرآن میگه که کسی که مرده باشه او مشنه؟ نه. کسی که کر بوده باشه و باز پشت برد بده مشنه؟ نه. امیر خم انسانی که از قرآن اعراض بکند. انسانی که از حقایق دینی خود را بکشد و خود را کور و کر بکند. و اون مردم تمام روز اگر آیات الهی را بگی سرشان تأثیر نمی کند. در مسئله سماع الموتا ما باز تکرار میکنم که نه افراط قبول بکن نه تفریط را. ار مرده نمشنود و مشنوانیدن مرده ها مواقع دارد. حسب موقع الله بر چیز را میدهد. از موقعش بلند شد دیگه ایتو نیست که مثلی که ما و شما متمشتان ایتو ایچگاه نیست. حتی ببینی از پیامبر ما علیه السلام برمیه که اگر در روز جمعه شما درود به من بفرستین الله استعداد به من میته که میگرمش. در روزهای دیگر به من داده میشه. بنان دیگرها که ایتو نوشد ایچ کاره هم نیست دیگه او چه دو بشنازه که ای مر مؤنث است یا مذکر. این دیگه انحرام است. و ما انت بهادی العمی عن دلالتهم و نیست تو ای پیغمبر هدایت کننده کوری را عن دلالتهم از گمراهیش. این تسمعو جزی نیست که شنوانیده نمیتوانی الا من یؤمنو به آیاتنا. شنوانیده نمیتوانی به شنوانیدن قبول. شنوانیدن خود کل اگه مشنواد به شنوایی قبول جز آن کسی که من یؤمنو به آیاتنا کسی که ایمان دارد به آیات ما. فهم پس آن جماعه مسلمون مسلمانان. آن جماعه مسلمان است و به حکم الله جل جلاله گردن میگذارد. الله الذي الله آن معبودی بر حق است که خلقكم من ضعف آفرید شما را در حالی که ضعیف بودیم. ثم جعل باز گردانید من بعد قوت بعد از قوت ضعفا ضعیفی و شیبا و ریسفیدی و فیری. چند حالت برداد؟ یک حالت ای در داخل بطن هر حالت او را خود جایش حفظ کو. در دنیا که آمدی یک حالت ضعیفی داشتی که طفولیتت بود. بعد از او به شباب و جوانی رسیدی که قوتت بود. بعد از او با پس ریسفیدت کرد. بعد ضعیف شدی و ریسفید شدی. این حالت ها را عادی فکر میکنی؟ آیا در اینجا تو فکر نمیکنی که به یک سیستم پابندستی که همان قدرت الله جل جلاله و نظام تکوینی الله است. کل ما شما که در اینجا هستیم اگر واسطه میکنیم، اگر پول میتیم، اگر گریان میکنیم، اگر خوش هستیم با خواهی نخواهی ریسفید میشه. با خواهی نخواهی ای از دنیا میریم. میتونی کدام یکی باید که من نمیخوام کدام ما خالصا برون نداریم. یخلقو الله پیدا میکنه ما یشاء آنچه که بخواهد و هو العلیم القدیر و او به تدبیر خلقش داناست القدیر علی ما یشاء و تواناست به هر چی که او خواسته باشد. پس خدا را این فکر بکنین الله کی است؟ العلیم با کل برنامه ها دانا است. القدیر و تواناست آنچه که بخواهد تواناست. و یوم تقوم الساعت روزی که قائم کرده شود قیامت یقسم المجرمون قسم میخورند مجرمان و گناهکاران. مجرم در اینجا کی است؟ المشرکون آنانی که با الله کسی دیگر را قرار داده شرک آورده. ما لبیسو غیر ساعت در دنیا با جز ساعت درنگ نکردند. یک ساعت زندگی کردند. کذالک کانوا یؤفکون همین طور که با دلائل قدرت خداوند متعال در نظام تکوین دادن منکر شدند کذالک یؤفکون همین طور از راه راست برگردانیده می شوند. از راه راست کذالک کانوا یؤفکون همین رقم از راه راست برگردانیده میشن و دروغ را بسته میکنن به پیغمبران خدا. اتق به معنی دروغ بسته کردن. کل 100 سال زندگی خدا، 60 سال زندگی خدا، 50 سال زندگی را چی میگن؟ یک ساعت هم اطیر نکنید در اینجا. اتق در اصل به معنی دیگرگونی چهره واقعی و انصراف از حق است. که در هر کسی که دروغ میگه یا خفه میشود یا خوشحال میشود در چهرهش معلوم می شود، آثارش در چهرهش معلوم می شود. و قال الذين اوتوا العلم، و گفت آنانی که داده شده ایشان را علم، و ایمان و ایمان، زیرا تنها علم راهگشا نیست، ایمان علم در پرتو ایمان. لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا شما درنگ کردید وفق کتاب رب العالمین، وفق کتاب الله، مطابق با برنامه الهی، الی یوم البعث، تا به روز قیامت. فهذا یوم البعث، اینی روز زنده شدن است، اینی روز برانگیختن است. ولکنکم کنتم لا تعلمون، ولیکن شما نمیدانستید. فیومئذ، پس امروز، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، فایده نرسند آنان را که ستم کردند، معذرتهم عذرخواهیشان، ولا هم یستعتبون، و نه ازشان معذرت خواسته می شود، نه معذرتشان قبول می شود و نه هم خواسته می شود. عقل در میان بردن ناراحتی باطنی است، لذا به معنای رضایت و قبول توبه هم میاد. ولا هم یستعتبون، نه توبهشان را قبول می شود، یعنی تو نکنی که جرم بپذیری باز مورد رحمت قرار بگیری، اتو هم نمی شود. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ويقينا ما بيان كردين براي مردم في هذا القرآن، دري قرآن كي في شروع توس، من كل مثل أظهر مثال، أظهر مثال برطاوردين در رابطة بيگانگي الله تفصيلا بحث صورت گرفتا، در رابطة بصحة ازي كتاب و پيان پيانبر تفصيلا بحث صورت گرفتا، و در رابطة بزنده شدن بعد از مرگ تفصيلي بيان صورت گرفتا. به باره دیگر ما بیان کردیم در این قرآن کریم من کل مثل، از همه روابطت، چی رابطت با خدا باشد، چی با خودت باشد و چی با جامعت باشد. ولئن جئتهم بآیه، و اگر بیاری به ایشان به آیه نشانی، لیقولن الذین کفروا، خامخا بگن کافران، این انتم الا مبطلون، نیست شما مگر دروغ بگن. اگر نشانی که بیاری آیسته بر چی میگه دروغ گفتی. كذلك همچنین يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، امیر رقم که از حق برگردانیده می شود و در مقابل حق همیشه کلمه دروغ را استعمال می کند. امین تا خداوند متعال هم مهر میگذارد بر دلهای آنانی که لا يعلمون، نمیدانم قصدم، میدانم و قصدم میگه نفهمیدیم. مسلمان چی باید بکند؟ او که میگه که تو دروغه دیگه ایلاش میده، نه، فصبر، صبر بکو به بیان کلمه توحید، صبر بکو، فصبر در مقابل ایذای مشرکین صبر کرده برو. ان وعد الله حق، یقینا وعده الله راست است. به چی؟ به کامیابی مسلمان ها در دنیا و آخرت، وعده الله راست است. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، و نلغن ترا، ای دعوت کننده به سوی خیر، الذین لا یوقنون، آنانی که یقین ندارد، نشود یگان ذرق و برقشان سر تو تأثیر بکنن و بوی خیر است. ما در یک مجلس شده بودیم در رابطه به این قسمت بانگ بحث شده بود، یک کسی بود دیگه کوشش میکرد که خیر است آره اجازهش بتین، باز پسان که افغانستان رشد اقتصادی کرد باز پس منش میکنیم. ما گفتم خیلی خوب است، اما گپ بلوس از سیاست از مسیحی اون قطر شروع بکنیم، اول خواهد به یک جنجال پرتیم که خوب مردم دلیل بتین که بله اسلام هم یک مسیحیت وارست، یک روز جواز دیگر روز باز نداره، این اجازه در کسی نداره، نلازم از شما را فشارهای کسی دیگری، تطمیع کسی دیگری، تهدید کسی دیگری، هیچگاه شما را عقب باید نکشن، حق راضی به خدا کنه کسی عمل میکنه و نمیکنه. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، نلازم تو را از اینکه از بیان کلمه حق عقب بری، یا حد اقل سکوت اختیار بکنی، و یا او را نگوی الذین لا یوقنون، آنانی که یقین ندارن. یقین ندارن معنی چی؟ در افغانستان فیلن که هر کسی که تو بگویی که دین بگو باشی میگه یه بیدر کدام مغز سرت قرمه بوی کرده چی کرده؟ آرام میشین دیگه، این رقم بخ میگه، این کلمه رو نگوی، بگذارم که هر چی میشه. الله جل جلاله حاکم ماست، او روزی که خواست باشه نه پیش میشه و نه پس میشه، عزت و ذلت از آن الله هست. مسلمان به این باید معتقد باشد، اگر می نداشته باشه مسلمان نیست. پس دیگه چی؟ خفت به معنی سبکی است، سبکت نکند، یعنی هر کسی که از دین دور شد سبک می شود، و در اینجا به معنی لغزاندن هم می تونه ترجمه بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. سوره مبارکه لقمان از جمله سوره های مکی است. دارای 34 آیه، در ترتیب مصحف 31 سوره است و در ترتیب نزول 57 سوره است. بعد از سوره مبارکه صافات نازل گردیده. مجموعه کلمات سوره مبارکه 548 است و مجموعه حروف سوره مبارکه 2110 است. سوره مبارکه لقمان چون سوره مکیس بنان معالجه می کند امور ثلاثه دین اسلام را که عبارت از توحید و یگانگی الله جل جلاله است، تثبیت مسئله نبوت و زنده شدن بعد از مرگ است. ابتدا سوره مبارکه به ذکر آیات حکیم، این معجزه خالد، دلائل را اقامه می کند بر وحدانیت رب العالمین که مالک کل کائنات است و انسان را می کشند تا که به او ذات عظیم و واحد ولا شریک گردن خود را بگذارد. هذا خلق الله فعرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. با دلائل و ذکر می کند وصایای لقمان حکیم را برای فرزندش که یقیناً هر وصیتی که پدر بزرگوار برای فرزندش می کند دلائل بزرگی از تربیت انسانی و تربیت یک مؤمن در جان حفته است. سوره مبارکه به تحذیر از روز قیامت، او روزی که لا ينفع مال ولا بنون، او روزی که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. از او روز بترسین. با بیان این موضوع انسان را از ایستادن به حضور الله جل جلاله می ترساند. سوره مبارکه به نام سوره لقمان از بس قصه های عجیب و وصایای بزرگی که انسان عظیم دارد برای ما به خاطر تثبیت این وصایا سوره هم به نام سوره لقمان مسما شده است. در سوره مبارکه گذشته الله جل جلاله چگونگی پیروزی جهاد را بیان کرد. آنانی که به حق دعوت می کند نباید سست شوند. آنا باید به پیش بروند. در سوره لقمان برای ما آداب از این که چگونه دعوت می کنی، چگونه ای کلمه حق را می گویی و چگونه ای را توضیح می دی بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله اعلم بمراده. الله خوبتر می داند. در رابطه به حروف مقطعات عموم مباحث گذشته است که در درس اول گفتیم. الله اعلم به مراده. ترغیب میدهد به قرآن کریم، به چهار صفات قرآن کریم. تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک این است آیات الکتاب، آیات های کتاب. یک صفت که قرآن کتاب است. الحکیم از حکمت پر است. هدن مایه هدایت است، سوم صفتش. و رحمتن للمحسنین، و رحمت و بخشایش است برای نیکوکاران. قرآن کریم کتاب است که مایه از حکمت پر، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران. محسن نیکوکار کی است؟ هر کس خدا میگه کنم، کسی فکر نمی کنم که هر کسی که نمیاد نماز نمی خونم و دین الله باورمند نیست که بشانی جدتر خرای کرده ششته، ولی اگر رواج دیگه هم برامده خب یک تعداد هم جای نمازه خود ناقص هر همین چاوکی هاش مندازه، ولی این چیز هم ندیدم مندازه نماز نمیخونه سرش کل دینه که نماز میخونه. اینی رقم مردم میبینید همین نیکو کار است؟ نه. الذین یقیمون الصلاة، آنان که برپا میدارن نماز را. و یؤتون الزکات، و میدهد زکات را. و هم بالآخرت هم یقینون، و ایشان به روز آخرت ایشان یقین دارن. ایشان به روز آخرت یقین دارن. سه صفت: اقامه نماز، ایتای زکات و یقین به روز زنده شدن بعد از مرگ. اولائی که علی هدن من ربهم. هر کسی که اعمال صالح را انجام داد و عقیده خوبم داشته باشد یقینا که نیکوکار است. کسی که حق الله را بده حق بنده را ضایع نمی کند، ایمان به داشته باشند. کسی که حق الله را ندهد حق بنده را هیچ گدانه نمی کند. این قاعده که تن حفظ باشد. یک نفر که بسیار گفت که من خوب آدم هستم، خیانت نمی کنم، این میگه دو حالت داره، یا دروغ میگه بسیار جبون است. فهمیده شد؟ کسی که از خدا نمیترسه، احکام الله را رعایت نمیکنه و جنایت نکرده بسیار جبون آدم بود. نه به خاطر خوبیش است، میترسید از یعنی دورشون کلش قرض میکرد. و دومی که کسی که نماز بخواند از الله بترسه، در حقوق الله، در حقوق العباد هم باز تصرف نمیکنه، چرا از الله میترسد. اولئک علی هدن، این گروه بر هدایت هستن من ربهم و طرف پروردگارشان، و اولئک هم المفلحون، و امی جماع رستگار هستن از جهت استجماع عقیده با عمل صالح. و من الناس، در قطار از این انسان ها یک گروه کامیاب هستن، یک گروه دیگری بدبخت هم وجود دارد. و من الناس، و بعض از مردم، کسی من کسی است یشتری که می خرد لهو الحدیث، سخنان پوچ و بی‌معنا را، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، تا باز دارد مردم را از راه الله جل جلاله، گمراه بکند، دور بکند مردم را از راه الله بغیر علم، بدون علم و دستاویز. و یتخذها هزوا، و بگیرد دین را و شریعت الهی را به تمسخر. اولئک لهم عذاب مهین، آن جماع ایشان را عذاب خار کننده. نضر بن الحارث ای به تجارت به طرف فارس رفت، او جا یک چند کنیزی را خرید که بسیار خوب می نفختن و می سرودن. بعد آمد در مکه، گفت که او مردم چقدر یخ لستیم، تمام روز که می خواهیم که محمد بشینیم که دوزه و قبر و جنت و اجزا برتان میگه، این واقعیت هم ندارد. اینه که ما بشینیم از دخترها هم باید می خوانه برتان، هم می رخصه برتان، هم ساتتان دیر می شود. ما بر شما داستانهای را برتان میگم، از قصه اسفندیار برتان میگم، از رستم و شاهان ایران برتان قصه میکنم. اینجا پیش ما بیاییم این کار کرد. قرآن کریم آیت رو نازل میکنه که بعضی از مردم کسایی هستن که میخرن لهو الحدیث، آلات و ابزار انحراف کننده موسیقی را، لیضل عن سبیل الله، تا مردم را باز بدارن، گمراه بکنه از راه الله جل جلاله. و یتخذها هزوا، شریعت الله را چی میگیره؟ به تمسخر میگیره. تلویزیون تلو چی گفت؟ آذان نمیدم. چرا نمیگی؟ هر کس که آذان اعلان است و هر کس که اعلان میکنه ما پول بدهد، این رقم اعلانش است. و در مسائل اخلاق مبتذل هیچ کسی نیست. بنان الله میگه که اولئک لهم عذاب مهین، این محسنی که این تلویزیون جور کرده الله برش عذاب خارکننده میده. این محسنی رو نمیگم شیخه، اون محسنی که طلوع داره، او هم محسن نام داره. این انسان را خداوند متعال بدبخت میکنه و رزیلش میکنه و همین رقم دیگه تلویزیون های ابتذال و رسوا را الله اینا را سخت عذاب میدهد. ببینین که اول بحث در زیسته که امام حسن رضی الله عنه میفرن کل ما شغلک عن عبادت الله، هر آنچه که تو را از عبادت الله جل جلو مصروف بکند و از ذکرش تو را مصروف بکند، من الثمر، از شب نشینی های دراز و دحایی قصه‌خنده های بی‌معنا و الخرافات و الغنا و غیرها، موسیقی ها و هر چیزایی که مبتذل بوده باشد، او چی است؟ لهو الحدیث است، اونی چیزای بی‌معنایی است. امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پرسان سوال میکنه، روایت میکنه، انه سئل عن هذه الآیه، از حضرت عبدالله بن مسعود از جمله فقهای های صحابه است، از او پرسان میشه که لهو الحدیث چیست؟ فقال، گفت حضرت عبدالله بن مسعود، والله الذي لا اله الا هو، سوگند با آن معبود برحق که نیست معبود جز او، یکررها ثلاثه، سه بار امی قسم تکرار کرد، هو الغنا هو الغنا هو الغنا، این موسیقی است موسیقی است موسیقی است. این تفسیر صحابه شد. به عین شکلش امام حسن بصری رحمت الله علیه از بزرگترین تابعین، او مبارک میفرماید که نزلت هذه الآیه فی الغناء والمزامیر، این آیات نازل شده در موسیقی و در ابزار موسیقی، ابزار موسیقی. بناهم در رابطه به ای که موسیقی گناه هست و ناروا هست و بد است، ما فکر میکنم هیچ کس به این شک نخواهد داشته باشد، ولی بعض از حدیث دیگری هم باید در نظر بگیریم. ابن ماجه روایت میکنه از حضرت عمر بن قره که پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد و گفت که یا رسول الله، من کسی هستم که موسیقی می نوازم و بیت می خوانم و و خداوند متعال رزق ما را در امی تعیین کرده. دیگه کار کرده نمیتونم. من دیگه فحاشی نمیکنم. اگر اجازه بوده باشه که امی ساز و سرود به اسم هنرمندی بکنم. ولی خود ما را هنرمند دیگه. هنرمندی بکنم. پیامبر خدا علیه السلام برش چی گفت؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم لا آذن لك. اجازه خو برد نمیتونم. ولا کرامته. و انا هم به قبول سوال تو را گرامی میدارم. به قبول سوال تو را گرامی هم نمیدارم. ولا نعمت عین و انا هم چشمت را به قبول سوالت خنک میکنم. بعد بر چی میگه که کذبت ای عدو الله، و دشمن خدا دروغ گفتی. زیرا چی گفته؟ خدا رزق ما را به امی تعیین کرد. کذبت ای عدو الله، ای دشمن خدا دروغ گفتی. لقد رزقك الله طيبا، الله برات رزق پاک را داده، حلالا پاک، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقي، تو خودت حرام را اختیار کردی و او را برات تعیین کردی. رزق دری نیست، الله رزق حلال برات داده. این حدیث دلیل بر ما شد که از این طریق رزق جمع نکنه، این راه نیست و این را شریعت تعیین نمیکند. همچنان امام احمد در جلد اشتم مسند خود روایت میکنه که و امرنی ربی، پروردگارم به من امر کرده، به محق المغازف که مرم بکنم خراب بکنم همه دول سرنوی چیزا را، و المزامیر و آلات موسیقی را، سامان سور و سراد را، و الاوسان بطها را، و سلط و همچنان سلیبها را، و امر الجاهلیه و هر چی که به دوران جاهلی تعلق داشته باشه، این را پروردگار به من امر کرده.